Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 15 kwietnia, Wielka Sobota, jest ósma. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Mocne słowa papieża Franciszka. Mówił o grzechach ludzkości, wstydzie i hańbie. Mówił o imigrantach, ofiarach wojen i ludziach cierpiących. Za chwilę wrócimy do Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Będzie także o tradycji święcenia pokarmów, a także pewnej urodzinowej imprezie zakończonej policyjnymi poszukiwaniami. Piętnował egoizm, obojętność wobec cierpiących, chciwość i skąpstwo. Podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum papież Franciszek mówił o wstydzie za śmierć migrantów, przemoc, dyskryminację i tchórzostwo. Papież siedmiokrotnie użył słowa hańba. Mówił także o zgorszeniu sianym przez ludzi Kościoła. Wstyd za codziennie przelewaną krew niewinnych kobiet, dzieci, imigrantów, prześladowanych za kolor skóry, za pochodzenie, za wiarę w Boga. To Rzym, a w Polsce wieczorem największa w kraju droga krzyżowa przeszła ulicami Warszawy. Rozważania przygotowali dziennikarka Brygida Grysiak oraz jej mąż Konrad Ciesiołkiewicz. Kanwą do refleksji nad męką Chrystusa były prawdziwe historie spotkanych przez nich ludzi, ciężko doświadczonych przez życie i bliźnich, jak 60-letniego Krzysztofa, który połowę życia spędził w więzieniu, czy 6-letniej Miriam z Aleppo, która w wojnie straciła prawie całą rodzinę. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, odnosząc się do tych historii, podkreślał: Droga krzyżowa Jezusa trwa. W tych wszystkich, których słyszeliśmy w poszczególnych stacjach, ale droga krzyżowa trwa także w nas, którzy jesteśmy obok tych ludzi, którym trzeba pomóc. Ogromny, ważący ponad 100 kg drewniany krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami nieśli przedstawiciele różnych środowisk. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dziś Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmów i czuwania przy grobie Jezusa w kościołach. Wielka Sobota to przede wszystkim dzień święcenia jadła, ale także święcenia wody i ognia, które mają znaczenie symboliczne. Chodzi tu o odnawianie nowego życia. Przed kościołem rozpalone były dużo ognie, ogniska z tarniny, z cierni głogu, z czystych gałązek cierniowy, przez analogię do cierniowej korony Pana Jezusa i do biczowania. Etnograf Janina Skotnicka przypomina, że zwyczaj święcenia pokarmów znany jest w Polsce od XIV wieku. Wtedy kosze, do których wkładano pokarmy do poświęcenia, były znacznie większych rozmiarów i w związku z tym to niewierni szli za święconką do kościoła, to ksiądz przychodził do każdego domu i tam święcił pokarmy. W XVII-XVIII wieku biskupi zalecali, aby wszystkie pokarmy spożywane podczas świąt były święcone. Wiemy, że rodziny były bardzo liczne, więc i tego pokarmu dużo szło. Do tego doszło, że pod koniec XVIII wieku wycofano się z tego zwyczaju, dlatego że księża nie dążali jeździć do tych domów. W związku z powyższym koszyczki zostały zminiaturyzowane i teraz mamy i takie symboliczne. O tradycjach wielkanocnych będziemy jeszcze opowiadali w porannych serwisach Trójki, a w serwisie o 9:00 sprawdzimy, jak wygląda to we Francji. A teraz fikcyjne porwanie i prawdziwe policyjne poszukiwania. Policjanci z trzech miast w Śląskiem szukali mężczyzny, który miał być uprowadzony na ulicach w Rudzie Śląskiej. Zamaskowanych napastników, którzy zakładają worek na głowę przechodnia i odjeżdżają z piskiem opon, zauważył policjant po służbie. Funkcjonariusz zapamiętał numer rejestracyjny i zawiadomił służby. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Okazało się jednak, że to porwanie było elementem urodzinowej niespodzianki. Teraz policja zastanawia się, czy skierować sprawę do sądu. Już wróciły do Warszawy, niewykluczone, że wrócą także do innych miast. Jak dowiaduje się Trójka, negocjacje dotyczące ponownego włączenia fotoradarów trwają także w innych samorządach. Jak na razie w stolicy Inspekcja Transportu Drogowego uruchomiła ich 20. Fotoradary to te same urządzenia, które jeszcze ponad rok temu obsługiwała stołeczna Straż Miejska. Kierowcy muszą się mieć na baczności m.in. na skrzyżowaniu ulic Witosa i Sobieskiego, na ulicy Grójeckiej, w Alei Krakowskiej czy na Moście Gdańskim. Przekroczenie prędkości czy wjazd na czerwonym świetle skończy się zdjęciem i mandatem. Niemniej, jak mówi Marek Konkolewski z Inspekcji Transportu Drogowego, fotoradary to nie maszynka do robienia pieniędzy. W każdym miejscu, gdzie są ustawione fotoradary, które są obsługiwane, wykorzystywane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, są ustawione znaki D51, automatyczna kontrola prędkości. Marek Konkolewski zapewnia, że fotoradary poprawią bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Od czasu, gdy została zdjęta folia, kierowcy automatycznie zdjęli nogę z pedału przyspieszenia. W całym kraju działa ponad 470 elektronicznych urządzeń, które mierzą prędkość. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Siatkarki Chemika Police o krok od obrony tytułu mistrzyń Polski. W pierwszym meczu finałowym pokonały Budowlane Łódź 3-0. Nie wytrzymałyśmy presji, przyznaje smutna Sylwia Pycia, środkowa Budowlanych. Nie pokonałyśmy własnych nerwów, gdzieś uległyśmy temu stresowi. Chemik był zdecydowanie lepszy, spokojniejszy. Chociaż na początku widać było, że dziewczyny są również spięte, ale potrafiły jakby nad tym zapanować. Były momenty, że podjęłyśmy walkę, ale to już było zdecydowanie i za późno, i to były za krótkie momenty. Nie pokazałyśmy na pewno takiego poziomu, na jaki te finały zasługują i jaki chciałybyśmy zaprezentować. Rewanż w środę w Szczecinie. Aby doprowadzić do Złotego Sata, Łodzianki muszą wygrać 3-0 lub 3-1. Szykuje się wielki powrót w kadrze piłkarzy ręcznych. W związku z trudną sytuacją w reprezentacji trener Talan Dujszebajew poprosił o pomoc Karola Bieleckiego i Krzysztofa Lijewskiego. Obaj się zgodzili i wystąpią w meczach eliminacji Mistrzostw Europy z Białorusią na początku maja. Definitywnie zakończył za to karierę Michał Winiarski. PGS Krabbeł-Chatów przygotuje specjalne pożegnanie podczas pierwszego meczu finałowego z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Winiarski miał ostatnio sporo kłopotów ze zdrowiem. Przez kontuzję pleców w tym sezonie nie mógł już wrócić na parkiet, a swój ostatni mecz rozegrał w połowie marca przeciwko Kucine Lubę Civitanowa w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzów. W świecie Formuły 1 szykuje się za to powrót z emerytury. Jenson Button na chwilę przerwie swój odpoczynek od wyścigów i wsiądzie za kierownicę McLarena. I to w jakim wyścigu? Brytyjczyk zmieni Hiszpana Fernando Alonso podczas Grand Prix Monaco. W tym czasie Alonso wystartuje w słynnym wyścigu Indy 500. Skoro nie mogę w tym sezonie powalczyć o mistrzostwo świata w Formule 1, to spróbuję sił gdzie indziej, przyznaje Hiszpan. I chciałby jako drugi kierowca po Grahamie Hillu mieć na koncie zwycięstwa w Grand Prix Monaco. To już się udało, a do tego właśnie w Indy 500 i jeszcze w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. A w sporcie za godzinę więcej o meczach Ekstraklasy. Na dziś zaplanowano 4 spotkania, m.in. Ruchu z Pogonią. Napięcie jest coraz większe, przyznaje trener Pogoni Kazimierz Moskal. To są już 2 ostatnie mecze i jeśli chcemy liczyć naprawdę tylko na siebie, to my musimy tam wygrać. Ruch jest w moim odczuciu bardzo takim niewygodnym, nieprzyjemnym zespołem. Jeśli chcemy tam wygrać, to musimy zagrać przede wszystkim bardzo konsekwentnie i skutecznie. Poza tym spotkają się Jagiellonia z Krakowią, Wisła Płock z Lechem i Śląsk z Górnikiem Łęczna. Dziś będzie chłodno i pochmurno. Niektórzy mogą mieć szczęście i trafią im się większe przejaśnienia. A podobno dzisiejszy dzień to ten z ładniejszych i cieplejszych, jeżeli chodzi o dni świąteczne. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Gdańsku, przez 8 w Suwałkach, 9 w Koszalinie, 10 w Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem, 11 w Poznaniu, 12 w Lublinie, 13 stopni w Łodzi, Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, 14 we Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty na zachodzie kraju w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 80, przeważnie południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Co stało się z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Świąteczna premiera. Bóg odrzucił ten kamień. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Gosztyła. W niedzielę wielkanocną po 21:00. Wirują złociste koła. Zieleń gra, purpura woła. Resurrexit. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ty wciąż na chłodno kalkulujesz? Pierwszy sportowy SUV Jaguara teraz dostępny w wyjątkowej ofercie leasingowej. Jaguar F-Pace. Już za 1990 zł netto miesięcznie z ratą 1% ceny cennikowej. Do tego 3 lata serwisu gratis. I co 3 lata wymiana samochodu na nowy w programie Jaguar Premium Lease. Spektakularny Jaguar F-Pace. Dowiedz się więcej u autoryzowanych dealerów oraz na jaguar.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Media Expert. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w super kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 11 minut po 8. 22 i 7 trójek. Helen dyżuruje. U mnie w domu sałatka jarzynowa zrobiona. Mąż teraz właśnie skończył. 16 jajek w cebuli zafarbione. Ja piję kawę. Za chwilę pójdziemy z koszyczkiem do święcenia. No perfekcyjna organizacja. Naprawdę pozazdrościć. A u pana, drogi słuchaczu, chyba też wszystko w idealnym porządku? Barwimy naturalnie jajeczka na wielkanocny stół. Muszą się znaleźć kraszanki przepiękne. Szafran barwi jajka na żółto, malwa czarna susz barwi na fioletowo, bezczarny barwi na czerwono, suszone owoce bzu, upiny cebuli barwią na brązowo, buraczki czerwone barwią jajeczka na różowo, a stara mądrość ludowa. Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia, między Nerem a Tartą, Zdzisław Cyganiak, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się w pas. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my, tears me apart. My cold little heart. Mam dziś dla Państwa opowieść specjalną, wielkanocną. Opowieść o miłości do ziemi, opowieść o ciężkiej pracy, o cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu i radości z dobrych plonów. W Trójce ta opowieść właśnie już za niespełna 3 minuty. Something about the fall always makes me brokenhearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. Kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Letting go, you were holding on, and I was letting go. You were holding on, still framed in my head. Something about the fall always makes me broken hearted. To Trójka, 18 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Trudno mi uciec dziś od wielkanocnego stołu i opowieści o jedzeniu, a może tak naprawdę wcale nie chcę uciekać. Tym bardziej w czasach, gdy o zdrowe, nienafaszerowane chemią produkty jest coraz trudniej. Ta opowieść, którą już zapowiadałam, jest również o dobrym produkcie i taki dobry produkt wychodzi z rąk Mieczysława Babalskiego, rolnika z urodzenia i wykształcenia, który prowadzi rodzinne gospodarstwo ekologiczne. A wszystko zaczęło się mniej więcej 30 lat temu w Szwajcarii. W latach 80. w Szwajcarii pracowaliśmy w takim gospodarstwie ekologicznym i robiliśmy sery. I mnie te sery bardzo smakowały i chodziło o to, że również, żeby w Polsce robić takie sery. Ale nigdy nie wyszły takie jak szwajcarskie. Specjalnie jeszcze kupiłem krowy, zaczęliśmy krowy żywić trochę po szwajcarsku. Tylko, że później Szwajcarom się pytam, no po prostu nie idzie ten ser zrobić taki jak szwajcarski. A on mówi, dobrze, a jak ty wysoko nad poziomem morza mieszkasz? A ja mówię, tylko 100 metrów. No a to weź na 1000 metrach. Na 1000 metrach jakby do krowy chodziły i tam będziesz robił ser. Będzie zupełnie inny ser. No to mówię, to u nas jest bardzo dużo zboża, to się przestawię na produkcję i na przetwórstwo zbóż. Dlatego zaczęliśmy te mąki razowe, kasze, makarony. I tak już od 30 lat uprawia zboże, robi z niego, jak sam powiedział, mąki, kasze, makarony. Poza tym gości u siebie dzieci i młodzież, opowiadając z niezwykłą pasją o swojej pracy. A wracając do tego, co u pana Mieczysława na polu rośnie, to nie są to zwykłe gatunki zbóż. To są stare gatunki zbóż, najstarszym gatunkiem na przykład pszenicy jest samopsza. Samopsza, która jest tak jakby formą dziką, ona ma na przykład 12 tylko chromosomów. Również płaskórka, która jest trochę młodsza od samopszy, trochę przypomina te dzikie formy traw. No i orkisz, który już jest dosyć popularny. No i pszenica zwyczajna, która przyszła z Egiptu i wyparła te właśnie stare gatunki zbóż, które były uprawiane 4000 lat temu na naszym terenie. Te zboża dzięki, można powiedzieć, bankowi genów w Radzikach pod Warszawą i dzięki temu bankowi mogliśmy rozmnożyć te stare gatunki właśnie zbóż. Z banku genów dostaje 100 nasion gratis. Jak dobrze idzie, to po 5-6 latach na 1 hektar jest. Także, żeby to ziarno można było jeść, to czasem trzeba czekać około 10 lat. I ta niezwykła cierpliwość i wytrwałość w troskliwej uprawie owocuje. Owocuje nie tylko zdrowymi i obfitymi plonami, ale również nagrodami. W 2010 roku gospodarstwo Babalskich zostało uznane najlepszym gospodarstwem ekologicznym roku. Państwo babalscy Aleksandra i Mieczysław są również członkami regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. A czym dokładnie jest rolnictwo ekologiczne? W gospodarstwach ekologicznych staramy się dopasowywać rośliny, które pasują, żeby uprawiać bez nawozów i środków chemicznych. Dlatego wróciliśmy do tych starych gatunków. Najpierw do orkiszu. Dowiedzieliśmy się również, że jest oprócz orkiszu jeszcze starsze ziarno, jak samopsza i płaskórka. Jeszcze bardziej pasuje do człowieka i dlatego z tego robimy różnego rodzaju mąki, kasze. Mówią, że jak na przykład nie stosuje żadnych środków, żadnych nawozów, to albo plony są słabe, albo ci chwasty rosną. A my zawsze rolnicy ekologiczni mówimy tak, że chwasty to są zioła, które leczą glebę. I jak ktoś ma problem z chwastami, to popełnia błąd, że ten chwast próbuje ci to naprawić. To jest tak proste i gdy w gospodarstwie dochodzi do równowagi, ponieważ jakiś czas, jak przechodzi się na rolnictwo ekologiczne, ta równowaga jest zaburzona. To trwa 3 lata, 4, a czasem nawet 7 lat, żeby doszło do tej równowagi. I wtedy te plony są normalne, nie ma problemu z chwastami, bo te chwasty, które są azotolubne, które są właśnie tak jakby wrażliwe na zawartość, nadmiar jakiegoś składnika w glebie, one po prostu wtedy bardzo mocno i agresywnie rosną. I jak wyeliminujemy te nawozy, to praktycznie ten chwast staje się nieagresywny. I oto dowód na to, że można produkować jedzenie, które jest tak samo dobre dla nas, jak i dla ziemi, która je dla nas rodzi. I przy tej okazji życzę Państwu dobrego jedzenia na wielkanocnym stole, kłaniając się codziennej ciężkiej pracy Państwa Babalskich. Louis, Louis, you

lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. To Trójka, 2 minuty po 9:30. Nad Myśliwiecką szare niebo i kropi, i tak już raczej dziś zostanie, choć gdzieniegdzie mogą pojawić się przejaśnienia, czego Państwu życzę. Temperatura od 7 stopni w Gdańsku, 9 w Koszalinie, 10 w Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku i Zakopanem, 11 stopni w Poznaniu, 13 w Warszawie i Rzeszowie, 14 stopni we Wrocławiu i Katowicach, najcieplej 15 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szanowni Państwo, trójkowo-filmowo zapraszam serdecznie Tomasz Kot. Na dłuższe spotkanie z Tomaszem Kotem zapraszam jutro do trójkowo-filmowo w świąteczną niedzielę po 20:00. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc świata. Niewielkie wyspy, niczym nieśmiertelni wojownicy. Tej niewielkiej wyspy, niczym nieśmiertelni wojownicy, strzegą kamienne kolosy. Ponadto nie wiadomo, skąd się wzięły w tym miejscu. I więcej chyba nie muszę w tej chwili dodawać. W audycji podróżnej, na którą teraz właśnie przyszedł czas, zabieramy Państwa na Wyspę Wielkanocną. Audycja podróżna. Dziś audycja podróżna wyjątkowa. W taki dzień możemy być tylko na Wyspie Wielkanocnej. Jest z nami pani Katarzyna Maniszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Wyspa Wielkanocna ma coś wspólnego z Wielkanocą? Wyspa Wielkanocna została odkryta przez holenderskiego żeglarza właśnie w niedzielę wielkanocną. Było to w drugiej połowie XVIII wieku. I stąd wzięła się jej, no, europejska nazwa. Pani była jak długo na Wyspie Wielkanocnej? Byłam tak naprawdę tylko 5 dni, ale jak to zawsze powtarzam, lepiej na krótko gdzieś pojechać niż wcale. Z mojego doświadczenia wynika, że oczywiście, o ile nie chcemy prowadzić jakichś dłuższych badań antropologicznych na przykład w tym miejscu, to 5 dni w zupełności wystarczy, żeby zobaczyć te najsłynniejsze kamienne posągi z Wyspy Wielkanocnej. A co tam jest jeszcze oprócz tych posągów? Bo posągi pewnie wszyscy na zdjęciu widzieli. Szczerze mówiąc, nie ma właściwie niczego. I to tak dosłownie, dlatego, bo Wyspa Wielkanocna wiele lat temu, właściwie cała roślinność została wycięta i wyspa jest całkowicie wyjałowiona. I oczywiście jest tam jedno większe miasto. Mieszkańcy uprawiają też jakieś rośliny, gdzieniegdzie można zobaczyć palmę, ale ta wyspa jest właściwie taka sucha, wyjałowiona, nieporośnięta żadną roślinnością. Także nie jest to taki bajkowy, tropikalny klimat, ale też z drugiej strony być może dzięki temu właśnie te słynne posągi robią tak wielkie wrażenie. Właśnie, one robią tak wielkie wrażenie, czy raczej to jest tak, że jedziemy i widzieliśmy to na zdjęciach, a na miejscu no to już nie jest tak właśnie, jak sobie wyobrażaliśmy, no i jest lekkie rozczarowanie. Nie, absolutnie. To wręcz w drugą stronę. Ja muszę powiedzieć, że jak ja pierwszy raz zobaczyłam pierwszy taki posąg, a one są naprawdę olbrzymie, bo kilkunastu metrowe, no to poczułam ogromną ekscytację. Ja o Wyspie Wielkanocnej w sumie marzyłam od dziecka, żeby się tam kiedyś znaleźć i zobaczyć takie posągi. Rzeczywiście, że to nie jest żadna bajka, tylko one tam są. Pewnie ta tajemnica tej wyspy przyciąga. Co na ten temat wiemy? Czy są jakieś nowe publikacje naukowe, które też wyjaśniają, skąd te posągi się tam wzięły? Wiem, że publikacji jest bardzo wiele i też nowych teorii dotyczących na przykład tego, w jaki sposób posągi były przesuwane czy przemieszczane po wyspie. Tutaj może wyjaśnijmy, że one były wykuwane w jednym miejscu, w kraterze wygasłego wulkanu. Cała zagadka polega na tym, jak to one były transportowane, a przypominam, że one mają po kilkanaście metrów wysokości i to nie jest tak, że to są tylko te kamienne głowy, ale to były również całe korpusy. I naukowcy mają tutaj wiele teorii, ale tak najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że były one przesuwane albo po prostu na palach drewna, albo w pozycji stojącej za pomocą sznurów, co wyglądało trochę tak, jakby kroczyły. O tej teorii czytałam ostatnio. Pozostając przy tych posągach, czy wiemy, jaką one funkcję spełniały? Nie wiemy. I na ten temat też jest kilka teorii. Na przykład czyli to była jakaś ekstrawagancja naszych przodków, dalekich przodków. Tak, że na przykład jedna z teorii mówi o tym, że one były wykuwane na cześć osób zmarłych, ale takich darzonych szczególną estymą w społeczności. Ale tak naprawdę nie potrafimy tego potwierdzić. Niestety tragiczna historia Wyspy Wielkanocnej sprawiła, że nie ma żadnych świadectw. Tam na przykład istniało pismo, mieszkańcy posługiwali się pismem, Rongo Rongo to pismo się nazywało, ale do dzisiejszego dnia nie zostało odcyfrowane. Są tylko jakieś szczątkowe zapisy. Nie znaleziono kamienia z Rosetty, który umożliwiłby odcyfrowanie tego pisma. No niestety. Pani powiedziała tragiczna historia. Co takiego zdarzyło się na Wyspie Wielkanocnej? Wyspa Wielkanocna była nękana przez kolonizatorów, przez handlarzy niewolników. Również zamieszkujące tam ludy ze sobą walczyły i wydaje się, że kumulacja tych różnych nieszczęść, która nastąpiła, plus właśnie wycinka wszystkich lasów tropikalnych, które tam istniały i właśnie wyjałowienie tej wyspy, sprawia, że dlatego to jest tragiczna historia. A kto tam teraz mieszka? Ilu ludzi w ogóle tam mieszka i kto to jest? Wyspa Wielkanocna wchodzi administracyjnie w skład Chile i zresztą na Wyspie Wielkanocnej są też tendencje takie niepodległościowe obecnie. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że wydaje się, że Wyspa Wielkanocna nie byłaby w stanie się sama utrzymać. To znaczy wszystko jest tak naprawdę przywożone z Chile, więc być może kluczem byłaby raczej jakaś mądrze zaplanowana autonomia, być może z udziałem społeczności międzynarodowej w tych pertraktacjach, bo Wyspa Wielkanocna z tymi zabytkami jest tak naprawdę część dziedzictwa kulturowego całej ziemi i warto byłoby, żebyśmy wszyscy o nią jakoś zadbali. Czy ci mieszkańcy mówią po hiszpańsku? Tak, tak. A z czego oni się utrzymują? To jest tylko turystyka i koniec? I te posągi? I to jest jakby ich źródło dochodu i wszystko wokół tego? Czy tak, wszystko, właściwie wszystko. Inne źródła, są inne źródła utrzymania? Nie, właściwie wszystko kręci się wokół turystyki. Tych turystów jest bardzo wielu, to też mogę powiedzieć. I większość, jeżeli państwo będziecie kiedyś wybierać się na Wyspę Wielkanocną, to mądrze jest wcześniej poczynić rezerwacje, hoteli, przewodników, nie wiem, transportu. Ja tego nie uczyniłam i miałam dość sporo problemów logistycznych, jak już tam się znalazłam. Też wiemy wszystko o Wyspie Wielkanocnej, a prawie wszystko. Nie wiemy, jak te posągi tam się znalazły. Katarzyna Maniszewska, bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. A my już życzymy wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, a po Wyspie Wielkanocnej oprowadzali Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. To zostańmy tam jeszcze przez chwilę. Haka tu mai kite punua poki Kai te aina kai amatua Moa kamare kite punua poki Ekati mai te vave mai te paparo Mai te paparo era oko amatua Kia huri atu au itaku tangi Aiko e karere ido e te manue To od nas trochę energii, prosto z Wyspy Wielkanocnej na Wielkanoc dla państwa. Canción de Rapa Nui. A teraz Chris Cornell. It's been 7 hours and 16 days Since you took your love away I go out every night and sleep all day Since you took your love away To Trójka, nieco ponad kwadrans został do dziewiątej. Czas wznieść się ponad chmury. Terminal trzeci. O Wyspie Wielkanocnej już opowiadaliśmy dziś, przed chwilą. Wracamy tam jeszcze raz, a będzie to podróż do przeszłości. O czym Jan Niebutek? Wyspa Wielkanocna zamieszkiwana jest przez niecałe 4000 ludzi, w przeważającej liczbie to Polinezyjczycy. Od granic Chile, państwa w skład którego wchodzi, dzieli ją odległość 4000 km. Nie mało, ale dla dzisiejszych samolotów to kilka godzin lotu. Nieco inaczej jednak sprawa wyglądała w połowie XX wieku i to właśnie do tych czasów przenosi nas historia Roberta Paragé Singhera. Pierwszego pilota, który pokonał tę trasę, zdobywając dla samolotów Wyspę Wielkanocną. Stało się to w 1951 roku. Do wojska wstąpił jako 16-latek i to wtedy właśnie po raz pierwszy miał okazję odwiedzić Wyspę Wielkanocną. Jego szkoła, kształcąca przyszłe kadry marynarki wojennej, zorganizowała rejs na wyspę. Paragé zafascynował się wówczas tym, co tam zastał. Ukształtowaniem terenu, florą i fauną, przede wszystkim jednak niezwykle zaciekawili go ludzie mieszkający na Rapa Nui. Tak brzmi polinezyjska nazwa wyspy. Odtąd w głowie miał jedną myśl – wrócić na wyspę, ale na pokładzie samolotu. To latanie bowiem miało stać się jego pasją i życiową drogą. Marynarkę wojenną szybko zamienił na siły powietrzne Chile. Tam przedstawił projekt takiej podróży, ale dowództwo odrzuciło go jako niewykonalny. Dopiero kiedy w 1950 roku kupiono specjalne samoloty zdolne do wodowania, pomysł powrócił. Paragé usiadł za sterami jednej z takich maszyn. Consolidated PBY Catalina, amerykańskiej produkcji, którą nazwano Manutara, w języku polinezyjskim ptak szczęścia. Paragé odbył nim loty na mniejsze wyspy, także należące do Chile, takie jak Felix i San Ambrosio. Jednak na lot na wyspę wielkanocną, do której odległość równała się mniej więcej maksymalnemu zasięgowi maszyny, dowództwo nie chciało wyrazić zgody. Ta przyszła dopiero, kiedy pomysł lotu na wyspę złożył śmiałek z Australii. Tego dla Paragé było już za wiele. Postanowił postarać się o audiencję u samego prezydenta Chile. Wtedy był nim Gabriel González Videla. Prezydenckie si zmieniło wszystko. Start maszyny nastąpił 19 stycznia 1951 roku z bazy wojskowej w mieście La Serena. Na pokład zabrano paliwo wystarczające na 24 godziny lotu. Dodajmy, że planowano dotrzeć po 17. Żywność i sprzęt pozwalające przetrwać do 2 tygodni, a także przesłanie od prezydenta do mieszkańców Rapa Nui. Lotem dowodził Horacio Barrentos, Roberto Paragé był pierwszym pilotem, Alfredo Aquilar drugim, José Núñez trzecim pilotem. Do tego 2 mechaników, nawigator i radiooperator. Jeszcze przed startem na wyspę wysłano prośbę do mieszkańców o przygotowanie miejsca do lądowania. To wcale nie było takie pewne. W trakcie lotu zepsuł się radiokompas i trzeba było kontynuować, jak wspominał jeden z członków załogi, kierując się pozycją gwiazd. Decyzję o kontynuacji podróży podjęto, choć, jak wspomina drugi pilot, Paragé chciał nakłonić resztę załogi do zawrócenia. Jednak wszyscy jego kompanii chcieli lecieć, nie zawracać, ryzykując. 20 lutego przed godziną 15 samolot wylądował na wyspie Wielkanocnej po nieco ponad 19 godzinach lotu. Załogę witali mieszkańcy Rapa Nui, a także niemiecki misjonarz i antropolog, który na Rapa Nui przybył wiele lat wcześniej, Sebastian Englert. Niestety w drogę powrotną nie udało się już wystartować z lądu, próbowano zatem z wody, do czego samolot był przystosowany, jednak jeden z silników zniszczyła wysoka fala. Maszyna stała się bezużyteczna, a załoga wróciła do domu na pokładzie statku marynarki wojennej. Paragé wracał później na Wyspę Wielkanocną jeszcze kilka razy, także nielegalnie, bez zgody dowództwa i już własnym samolotem podobnego typu, co wcześniej. Został za to ukarany przez dowództwo przeniesieniem w stan spoczynku. Wcześniej jednak awansowano go na stopień generalski. A z kolejnych podróży na Rapa Nui przywoził pocztę oraz mieszkańców, którzy chcieli dotrzeć do Chile kontynentalnego. Paragé założył wkrótce swoją własną linię lotniczą Aeroservicios Paragé, która realizowała regularne loty na takiej trasie. Został też jednym z twórców narodowego przewoźnika Chile, linii LAN. Mieszkańcy wyspy na tamtejsze lotnisko do dziś mówią Manutara, ptak szczęścia. Dziś na Wyspę Wielkanocną można się dostać samolotem bez problemu, ale podróż z Warszawy zajmie do 33 godzin, a tak naprawdę, a może też zająć inaczej, przepraszam, wróć, zajmie od 33 godzin do prawie 50. Koszt bagatela powyżej 10 tysięcy złotych. Widoki jednak zachęcają bez wątpienia. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is I'm a savior.